Pedro. Pull up, show and prove like my producer. Jesteś taka pojebana, mała. Deszczu stała cała, tu przyjechała się, wyjebała na wroga. Jaki idol, taka fanka, aaga. Jaki gibon, taka paska. Jesteś taka pojebana, mała. Deszczu stała cała, tu przyjechała się, wyjebała na wroga. Jaki idol, taka fanka, aaga. Jaki gibon, taka paska. Lubię jazdę bez trzymanki, ale trzyma się za bramki, ale pojebane funky, ale pojebane funky. Weź się w Hollywood. Gubi się w tłumie ludzi, ci przytomno, żebym ją obudził. Chodź w moim hoodie, chodź w moim hoodie, chodź w moim hoodie, chodź w moim hoodie. Lubi mnie, duży się jej, proszę cię, weź już ubierz się. Jesteś taka pojebana, mała. Deszczu stała sama, tu przyjechała się, wyjebała na bramka. Jaki idol, taka fanka, aaga. Jaki gibon, taka paska. Mówię to wprost, no bo wiem, że nie lubisz zagadek, ale chyba lubi cię Tadek ze składem. Jedziemy w trasę, na Mario jedzie z gazem. Mamy wspólne tatuaże, mamy burdel w autokarze. Chodź ma, to ci pokażę coś, co kupiłem za dwie garze. Dwie twarze mają niektóre, ale ich palcem nie wskażę. Na mapie, chuj już wie co napisane. Atrament, wóz, jako tuż do rzęsna, jo. Pojebana, mała. Deszczu stała sama, tu przyjechała się, wyjebała na bramka. Jaki idol, taka fanka, aaga. Jaki gibon, taka paska. Jesteś taka pojebana, mała. Deszczu stała sama, tu przyjechała się, wyjebała na bramka. Jaki idol, taka fanka, aaga. Jaki gibon, taka paska. Równowaga.